parę zbyt łatwych słów, parę zbyt trudnych. Wiem, ile można zepsuć w ułamek sekundy. Jestem sumą kilku przeżyć i rozkmina. Wszystko, co mam, to tylko zbiegi okoliczności. Żyję w pułamoku, nie wiem, czy drżę przed jutrem, czy to te dłonie na DualShocku. Może powinienem poszukać lokum tyry i dróg swych, żeby się ustabili. A chuj, nadzieja umiera ostatnia. Tutaj, gdzie mieszkam, to matnia, bo perspektywa umiera pierwsza. A chcę wyrwać z jej fanty czy koła. Ten biznes ma moją lwią część, Mantykoria. Skojarz, od zawsze postęp to logos. Od za małej bluzy, za dużym logo, po luksusową marynarę, barbery na miarę, zapach herery, zegarek od Beurera, Bengery od Reja i Cher. Cher lady, rozumiesz mnie? Świat jest mój, więc niech daje mi to, czego chcę. To dobra pora, by wziąć w ręce życie. Tak wygląda krajobraz po eklektyce. Jem słodycze i myślę o niczym, czując gorycz. Nawet nie chcę słyszeć, ile mogłem zrobić do tej pory. Już, ile mogłem zrobić do tej pory, już.